สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณต้นมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องกับงานสายบริการครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานสายบริการของรุ่นพี่คนนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของออเดอร์ตามสั่งจบจากเรื่องของคุณต้นนะครับมีเรื่องของคุณกุ้งร้านสะดวกซื้อและคืนนี้ปิดท้ายกันที่สายของคุณคิงปลอถ้าคุณคิงยังไม่หลับนะคุณคิงมาพร้อมกับเรื่องนี้ต้องตีปากครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต้นได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณต้นตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน มาจากภูเก็ตครับ อยู่ที ่อำเภอใช่ไหมครับ อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอำเภออะไรบอกได้ครับ อำเภอถลางครับ อยู่ที่ถลางภูเก็ตนะ ครับผม คุณต้นเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยเลยครับพี ่ครั้งแรกนะ ครับผม แล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ส่วนมากย้อนหลังครับ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังช่วงเวลาทำงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วก็ก่อนนอนครับ ฟังเรื่องผีนอนหลับฝันดีมั้ง แล้วก็ใช่ครับแล้วก็บางทีเวลาเล่นเกมก็เปิดฟังคร ับโอ้ขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรายการคุณต้นมาคุณต้นมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เขาเล่าให้ฟัง ใช่ครับ เออ เริ่มเลยไหมพี ่ได้เลยครับเรื่องของออเดอร์ตามสั่งเป็นยังไงครับ พอดีคือว่าเรื่องนี้ครับมันเกิดจากตัวผมก่อนครับ คร ับ แล้วผมอ่ะมาเล่าให้รุ่นพี่ฟังคือรุ่นพี่คนนี้ก็เป็นผู้จัดการที่ร้านของผมเนี่ยครับ ครับ แล้วพอดีคือว่ารุ่นพี่เขาก็เล่าให้ฟังแบบว่าเอ้ยเรื่องของเราเนี่ยเหมือนเรื่องของพี่เลยที่รุ่นน้องพี่ตอนที่เขาทำอยู่สาขากรุงเทพอ่ะ คร ับ เคยเจอรุ่นน้องเขาเจอเหมือนเหตุการณ์ผมคือว่ามีวันนึงอ่ะครับ มันจะลูกค้าเขาจะต้องโทรผ่านคอลเซ็นเตอร์เข้ามาใช่ไหมครับ คร ับ แล้วเขาก็ต้องไปส่งพิซซ่าที่หนึ่งครับโดยที่เขาจ่ายผ่านเครดิตเรียบร้อยแล้ว ครับ เขาก็จะไปส่งอย่างนี้ครับตลอดทุกรอบเลยแล้วก็จนมีมาวันหนึ่งครับพี่เป็นออเดอร์ที่แปลกมากเขาไปส่งเขาก็โทรมาเสร็จเขาก็ทำพิซซ่าเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวจะไปส่งที่หมู่บ้านหนึ่งโดยที่เขาไปส่งปุ๊บเขาก็ไปรอหน้าบ้านแต่ว่าก่อนออกเนี่ยครับคือคนที่ร้านเขาบอกว่าบ้านหลังเนี่ยไปส่งไม่ต้องโทรหานะถึงหน้าบ้านปุ๊บมันจะมีช่องประตูอยู่หน้าบ้านเป ็ นช่องคล้ายๆเหมือนกล่องจดหมายครับพี่แจ็คที่เป็นช่องที่แบบสามารถหยอดกล่องพิซซ่าเข้าไปได้ คร ับ โดยที่เขาบอกว่าหยอดเข้าไปในนั้นเลยแล้วก็กลับลูกค้าจ่ายตังค์เรียบร้ อ ยเขาก็ทำไมแปลกจังวะอะไรประมาณนี้ครับคือไม่เคยเจอส่งออเดอร์ลูกค้าอย่างนี้เลยเขาก็ไปส่งอย่างเงี้ยครับทุกวันไหนที่ลูกค้าโทรมาบางทีทิ้งไปอาทิตย์สองอาทิตย์เงี้ยครับเขาจะโทรมาสั่งหน้านี้หน้านี้หน้าเดิมๆตลอดส่งประมาณ5-6 รอบได้ครับจนเขาอะเอะใจทำไมมาส่งแล้วถึงไม่มีคนและใครอยู่ในบ้านหรือว่าเขาส่งไว้หยอดไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาค่อยกลับมากินใช่ไหมครับ หมายถึงว่าทุกครั้งที่เขาไปส่งเนี่ยไม่เคยเจอลูกค้ามารับพิซซ่าเลย ไม่เคยเจอ ต้องเอาไปสอดไว้อยู่ตรงช่องรับจดหมายอย่างเดียว ใช่ไม่เคยเจอเลยแล้วเขาก็ไปส่งอีก คร ับ ก็หยอดอยู่เหมือนเดิมครับแล้วในหมู่บ้านนั้นคือมันแปลกนึงนะครับพี่แจ็คคือ ครับ ที่รุ่นพี่เขาบอกว่าคือหลังนั้นน่ะจะอยู่ในละแวกที่อยู่ในซอยนั้นแทบเกือบไม่มีใครอยู่เลยน้อยมากที่แบบอยู่ตรงนั้นคืออยู่หลังสองหลังแต่ห่างจากบ้านหลังเนี่ยประมาณ3 หลังได้แล้วเขาก็เอะใจทำไมเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยจนมาวันหนึ่งเลยพี่เขาได้มาอีกแล้วเขาก็สงสัยใครวะทำไมถึงไม่เคยเจอใครเลยเขาเลยบอกไหนรอบนี้ขอไปส่งอีกทีนึงใช่ไหมครับก็คือแย่งไปเลยพอเขาไปเสร็จปุ๊บเขาไปหยอดใช่ไหมครับพี่แจ็ค ขาเลยวิสาสะโดยการเปิดช่องนั้นน่ะและก้มลงไปดูว่าทำไมส่งแล้วมันไม่มีใครแล้วพิซซ่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเขาเปิดช่องเสร็จปุ๊บเขาตกใจเลยครับ อ ยู่ดีมีมือใครไม่รู้อ่ะหยิบพิซซ่าแบบไปเร็วมากปุ๊บหายไปเลยเขาก็จะงักแบบใครวะเกิดแบบมาส่งกี่รอบไม่เคยเจอแล้วพอมาส่งแล้วคือเขาก็มองในบ้านมันไม่มีใครคือผ้าม่านปิดหมดเลยเขาก็รู้สึกแปลกๆเขาดีๆเขาตกใจเขาเลยรีบขับกลับไปที่ร้านเลยแล้วเขาก็บอกกับผู้จัดการว่าพี่วันนี้ผมขอกลับบ้านเร็วนะแล้วก็ขอลางาน3วันด้วยเขาก็หายไปเลยจนมาเขามานั่งคิดว่าเขาเจออะไรไหมครับจนเขากลับมาที่ร้านเสร็จผู้จัดการเขาก็ถามว่าหายไปไหนมาเป็นไรทำไมไม่มาทำงานเลยเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แบบผมเจองี้อย่างนี้อย่างนี ้ ผู้จัดการเขาก็เงียบและรุ่นพี่ผมที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะเขาก็บอกว่าแย่ไปว่ามึงโดนผีหลอกเปล่าเขาเลยบอกว่าผมก็คิดอยู่พี่ที่ผมหายไปเนี่ยคือผมกลัวไม่กล้ามาทำงานและกลัวจะเจอออเดอร์นี้สั่งให้ผมไปส่งอีกรุ่นพี่ผมที่เขาไปเขาก็เลยบอกว่างั้นมึงก็ลองไปถามคนแถวนู้นดูดิเขาก็เลยงั้นผมไปดีกว่าเขาก็เลยไปตามหาแถวนั้นไปก็ไม่เคยเจอใครเลยจนมาอยู่ดีๆมาเจอป้าคนนึงก็ปั่นจักรยานออกมาจากหน้าหมู่บ้านเขาก็เลยถามป้านะบอกว่าป้าครับผมขอถามอะไรหน่ อ ยบ้านหลังนั้นน่ะที่ผมเคยมาส่งพิซซ่าบ่อยๆป้าเคยได้น่าจะเคยเห็นผมป้ารู้ไหมว่าบ้านหลังนั้นเขามีอะไรป้าเขาบอกโอ้โหไอ้หนุ่มคนนี้โดนแล้วเขาก็เลยบอกว่ารู้ไหมบ้านหลังนั้นน่ะมันไม่มีใครอยู่หรอกมาได้นานสักพักใหญ่ๆนึงแล้วเขาบอกทำไมอ่ะครับป้าเขาบอกพอดีอ่ะลูกเขาอ่ะเพิ่งเสียและคือบ้านหลังนั้นน่ะเขาเป็นลูกครึ่งพ่อเขาเป็นคนต่างชาติแต่ลูกเขาเสียเขาก็เลยทิ้งบ้านนั้นไว ้ และเขาอ่ะลูกชายเขาก็จะชอบกินพิซซ่ามากแล้วพอดีลูกชายเขาเสียเขาก็เลยเหมือนแบบซื้อพิซซ่าไปไว้ในบ้านนั้นคงคิดว่าลูกชายเขาคงยังอยู่ในบ้านหลังนั้นก็เลยซื้อพิซซ่าไปส่งให้ตลอด คือคนเป็นพ่อเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยสั่งพิซซ่าให้ไปส่งที่บ้านตลอด ใช่ครับ ครับ แล้วพอเสร็จเขาก็เลยบอกว่าแล้ววันนั้นที่ผมมาส่งเลยที ่ มือใครนั่นคือมือใครเขาบอกเขาป้าคนนั้นบอกก็คงจะเป็นมือลูกชายเขานั่นแหละ ครับ ครับเขาก็เลยแบบโอ้โหเข่าตุ้ดเลยพี่ก็เลยกลับร้านแล้วก็ลางานอีกแล้วก็ไปทำบุญแล้วหลังจากนั้นรุ่นพี่ผมที่มาเล่าให้ฟังผู้จัดการนี่เขาบอกว่าหลังนั้นก็ไม่เห็นน้องคนนี้ไปทำงานอีกเลย นะฮะคือบ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างก็แสดงว่าเขาก็ไม่น่าจะใช่รายแรกที่ให้ไปส่ง ประมาณนั้นครับ น่าจะมีพนักงานคนอื่นไปส่งบ้างแต่ไม่ได้ถี่ถึงขนาดตัวของรุ่นพี่คนนี้นะฮะคือสรุปว่าเป็นพ่อเขาเนี่ยเป็นคนจริงๆเนี่ยโทรมาสั่งให้พิซซ่าไปส่งที่บ้านเหมือนกับคิดว่าลูกตัวเองยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นน่ะนะ ใช่ครับ อ๋อโอเคได้ครับคุณต้นขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ครับ นะฮะเรื่องของออเดอร์ตามสั่งนะ ใช่ครับพี่แจ็คผมขอถามไว้หน่อยครับ ครับ พอดีตอนนี้ผมนั่งติดตามดูย้อนหลังของพี ่ครับ ถึงวันที่7กรกฎาคมวันที่7กรกฎาคมนี่แหละของปี61แต่คือปีนี้ผมไม่รู้ผมจะไปดูย้อนหลังจากไหนดีต้องดูจากไหนครับ ยังไงนะไม่เข้าใจคำถาม คือว่าผมมาติดตามของพี่ฟังย้อนหลังมาโดยตลอดเลย ครับ แต่คือว่าปี62ที่พี่อัปโหลดใน YouTube อ่ะครับมันไม่มีเลย มีสิน ี่อยู่ไหนครับคนที่ผมฟังถึงช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วพี ่อยู่ในนี่นะฮะ มันสิ้นสุดด้วย11เสาร์สิงหา no อยู่ใน The Ghost Radio Official นี่แหละลองไล่ดูดีๆกดที่ตัวที่วิดีโอไปไล่ดูที่ Channel ไหนมาล่ะ เนี่ยใน The Ghost Radio Official เนี่ยครับ อุ้ยมีสิมีสิต้องมีสิก็ถ้ามันก็อยู่ในนี้แหละเรื่องผมงงเลย ต้องหาดีๆแล้ว ยังอยู่นะฮะก็ลองเซิร์ชเข้าไปกดเข้าไปใน Channel นะครับแล้วก็เลือกไปที่ช่องที่เขียนว่าวิดีโอมันก็จะเป็นแบบย้อนหลังยาวๆเลยไล่ลงมาเรื่อยๆเลยครับนะ โอเคพี่เดี๋ยวไว้รอบหน้าผมมีอีกเรื่องนึงค่อยมาเล่าเดี๋ยวไปตามในเรื่องจากแฟนก่อนแฟนเจอบ้านแฟนเจอเยอะมาก ได้ค่อยๆทยอยมาเล่าคุณต้น ได้ครับ โอเคขอบพระคุณมากๆคุณต้น ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ